Co prawda nie mam ustawionej jednej półki z nagraniami Ennio Morricone całej metrowej, dwumetrowej w swojej płytotece, ale wiem, że ta muzyka zawsze gdzieś była obok i gdzieś przenikała się z muzyką rockową, muzyką popową, muzyką popularną ogólnie rzecz biorąc. I nie wyobrażam sobie, by dzisiaj w tym naszym spotkaniu, trochę przypadkowym, trochę niezaplanowanym dużo, dużo wcześniej, ale jednak spotkaniu, które będzie jakimś przedłużeniem tego mikrokosmosu, który od lat gdzieś w środku nocy się odbywa, żeby Ennio Morricone się dzisiaj w tym naszym spotkaniu nie znalazł. No i znalazł się w takiej dziwnej wersji sprzed lat, ale znajdzie się jeszcze pośród innych nowych płyt, które na dzisiaj wybrałem. Tak, bo myślę, że dwie najbliższe godziny to będzie, tak jak zwykle, przegląd nowych płyt, przegląd płyt, które niekoniecznie na pierwszych miejscach list przebojów, ale uważam od lat i Państwo to potwierdzają w swoich wiadomościach i wszystkich, wszelkich innych formach kontaktu, że warto się rozglądać, warto patrzeć tam, gdzie wzrok nie sięga i słuchać tego, co gdzieś daleko zostało wymyślone. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Do godziny drugiej lecimy. Gdyby zachowali ciągłość istnienia, można by było dziś powiedzieć, że 30 kilka lat, no 30 parę lat na scenie, no ale przez to, że najpierw był wielki sukces, a potem ten sukces się gdzieś rozmył, no to można powiedzieć, że jakieś 20, niecałe pewnie, lat już na scenie. Dizzy Miss Lizzy i zaledwie czwarta bądź piąta płyta w dyskografii. Duński zespół, który ciągle jeszcze wierzy w takiego mocniejszego rocka, ciągle nagrywa 20-minutowe suity. No i to dobrze. To dobrze, to można czasem oderwać się od tej muzyki, która zewsząd do nas dociera i zajrzeć w takie właśnie zakątki. Płyta wydana całkiem niedawno. No i zresztą tych nowych płyt jest ciągle bardzo dużo. Dość powiedzieć, że no jakieś 70-80 w tym tygodniu przesłuchanych i jest naprawdę z czego wybierać. A poza tym ciągle nadrabiamy zaległości. No to obok tych, no nie dinozaurów jeszcze, ale dinozaurków wystąpi teraz debiutant. Did I want you to see me as I am, unsure and vainly remote? Oh no! So give me. Soldier of a forgotten war. Oh, I'll be telling you my stories, and at the start I'll be the good, but by the end I'll be the bastard, I'm sure. So give me. Trójce, taki właśnie Paddy Dennehy sobie debiutuje. Zadebiutował kilka dni temu na antenie Trójki, no ale jest to płyta wyjątkowa zdecydowanie. Tak jak napisał Tomek ostatnio, Glenn i Damien mogą się zacząć zastanawiać. Tak, dokładnie, zgadzam się. I Glenn Hansard i Damien Rice, oni wszyscy, oni obaj, ciągle jakby daleko, a tutaj taka płyta wyszła. No dobrze, wrócę jeszcze do tego albumu dzisiaj i powiem, że przecież możemy się spotkać i porozmawiać przy pomocy komunikacji elektronicznej grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, smsowo 71 335, no i nasza strona mikrokosmiczna mikrokosmos.info.pl. Tam też się można zameldować i się odezwać, bo muzyki do komentowania bardzo dużo. Niedawno słuchaliśmy Ann Clark, która dzisiaj chyba najstarsza w tym zestawieniu dzisiejszym, prawie. No i co? Była płyta, studyjna, bardzo, bardzo udana. No to kontynuacja to płyta koncertowa. Jak brzmi na koncercie Ann Clark? Posłuchajmy. Fingers prepared this morbid corridor of bracken to take my steps closer there all the time. Then your fingers, hard and comforting, bite softly through my hair. All that we're afraid of in each other, all that may die between us without death to take the blame. To play games so unprepared, to dance round fires unguarded. Tears become blood of sorrow, and my pulse keeps time so badly with the tune you play to me. My steps down streets that remain unchanged but change so many, or just vanish like yesterday. Don't think dark thoughts, you tell me, yet all our fate waits prepared in darkness. My hand will fumble for the door, whose handle is too high for me, whose wood is from those mighty trees, trees that lay down their leaves so recklessly. My light remains flickering in autumn, and musky smoke from blazing bonfires will rise like incense from the funeral pyre in preparation. Nam zagrała Ann Clark, Echoes Remain Forever. To na do usłyszenia z tego koncertu berlińskiego. A zaraz obok pomyślałem druga dziewczyna, która w ostatnim czasie zrobiła na nas ogromne wrażenie i która też kilkanaście pewnie tygodni temu pojawiła się po raz pierwszy, a teraz wraca z kolejnymi nagraniami i znów nie będzie to prosta muzyka. Jenny Bett. A flower filled with murder. tears or reopen the wound like lightning from the clouds to the ground. My skin is wide open. My heart forever frozen. Singiel z albumu To Love Is To Live, wydanego całkiem niedawno, bo jakiś miesiąc temu, 4 tygodnie temu. No i płyta jest poważna, jeżeli chodzi o przekaz, poważna, jeżeli chodzi o emocje. No i kolejny raz z tą powagą muzyki się tutaj spotykamy. Jenny Beth. Gdyby ktoś miał wątpliwości skąd, to słowo klucz Savages. Już będzie wszystko jasne. Jeżeli chodzi o następnego człowieka, następnego artystę, który wystąpi, to słowo klucz The Mars Volta wystarczy? Oh yes I did. I begged for love. The night she stopped desiring me, and I even prayed for my life to God, so I could have another chance. The city like this, a holy love, so drained of. Forgiven. Oh yes I did. I made a loser cool. Them voices staggered. Omit my mind from peace. Been feeling rage for the man I got hosted. Just sitting like this, a holy love, so dread of love. But she opened up the car door for a fool so bleak. We'll see you all as forgiven. Oh yes, At the Drive-In jeszcze mogłem powiedzieć. Omar Rodriguez Lopez powraca. Może nie jest to taki powrót stuprocentowy, bo liczba płyt, która przydarzyła mu się w ostatnich 10 latach czy 15 latach, myślę, że w okolicach setki spokojnie można powiedzieć. Były takie tygodnie, że co 2, co 3 tygodnie pojawiała się nowa płyta Omara Rodrígueza Lópeza w różnych konfiguracjach. No i w pewnym momencie zamilkł. Zajął się muzyką filmową. No i teraz po długim czasie trochę wrócił do At The Drive-In. No, różne historie tu się działy po drodze. A teraz wraca w takim dziwnym wydaniu, bo z jednej strony są to wydawnictwa trochę premierowe, z drugiej strony nie wiadomo tak do końca, kiedy zostały nagrane, bo współpraca z Clouds Hill od lat jest prowadzona i po prostu pojawia się box trzypłytowy, który ujawniany jest częściowo. Pierwsza część pojawiła się w ubiegłym miesiącu i to właśnie z niej słuchamy chociaż jednego nagrania. Chciałbym, żeby się zmieściło więcej, pewnie się nie uda. No ale za chwilę, za tydzień bodaj, druga część tego wydawnictwa powinna już trafić w moje ręce i wtedy znowu sprawdzimy, co u Omara słychać. A tymczasem przenosimy się do Australii. I jeżeli przed chwilą było trochę ciężko, no to teraz będzie jeszcze ciężej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak ja się cieszę, że takie dźwięki obok tej nazwy, obok Trójki się pojawiają. UBOA. Tak nazywa się zespół. A za tą nazwą stoi Xandra Metcalf, dziewczyna, która od 10 lat w Melbourne tworzy muzykę noizową, doom metalową, death industrialną i tak dalej, i tak dalej. I bardzo mi się podoba, jak krzyczy, zresztą zawsze mi się podoba, jak dziewczyny krzyczą, ale jeszcze bardziej chyba podoba mi się to zderzenie takiego mocnego grania z tą ciszą, która jest zaraz obok. To posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z tej płyty. się baśniowo trochę. Jakby trochę się baśniowo zrobiło. Uboła. Jeszcze ten tytuł, The Flesh of the World, z przed momentem wydanej płyty, która jest o tym samym tytule. Baśniowo się zrobiło? Czy ten temat, który gdzieś w tle się przewijał, nie przypomina Państwu czegoś? Zespół Kłun Jeden z najbardziej magicznych utworów, jakie w ostatnich latach, w ostatnich 20 latach się pojawiły. No i jeszcze ten obrazek niesamowity. No nic. Z Francji do Manchesteru mały krok, a tam dwie osoby oddalone od siebie tworzą muzykę. Years away, a proverbial needle in the hay, an elusive future past. While in pursuit of the fruit, yeah, you squashed it underfoot. Expectation lay. Moment, all is golden.